Mleka, laty, krema. Otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Białoruskie służby już nie kryją się z pomaganiem migrantom w przedarciu się przez granicę, mówi o tym rzecznik Straży Granicznej. Z powodu zakażeń koronawirusem w prawie 150 oddziałach szkół na Podkarpaciu zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. Wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa ma być złożony w styczniu do Komisji Europejskiej. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że białoruskie służby już nie kryją się z pomaganiem migrantom w przedarciu się przez granicę. Jak mówiła podczas spotkania z dziennikarzami w Kuźnicy Białostockiej, funkcjonariusze po stronie białoruskiej stali się w ostatnich dniach bardziej aktywni. Jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy obserwowaliśmy taką bierną postawę, czyli widzieliśmy, że służby białoruskie stoją obok, nie przeszkadzają imigrantom, ale też w żaden sposób im nie pomagali. Teraz widzimy, że podchodzą, tną zapory, oślepiają nas w tym czasie laserami. To oczywiście zmniejsza naszą widoczność, nie widzimy, w którym miejscu dochodzi do tych przekroczeń. I też wielokrotnie widzieliśmy, że rzucali i kamieniami, i osoby w mundurach, ale również były to rzucanie petardami hukowymi w naszą stronę. Wczoraj odnotowano w sumie 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym jedną próbę grupową z udziałem 35 osób. MON poinformował, że przy migrantach przepychanych przez białoruskie służby przez polską granicę znajdowane są pisemne instrukcje. To informacje od białoruskich służb na temat sposobów nielegalnego przekraczania granicy. Są tam godziny zmian na posterunkach, sposoby zgubienia tropu lub informacje o kamuflażu, podał resort. Z powodu przypadków zachorowań na COVID w prawie 150 szkołach Podkarpacia część oddziałów ma zajęcia w formie zdalnej. Zawieszenie zajęć stacjonarnych jest wprowadzone na kilka tygodni, maksymalnie do końca roku. W dwóch szkołach podstawowych i trzech średnich w województwie podkarpackim nauczaniem zdalnym są objęci wszyscy uczniowie. Niestety niektórzy uczniowie unikają pełnego udziału w lekcjach, skarżąc się na problemy techniczne. Tego zdania jest Andrzej Skrzycki z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Jeśli nauczyciel siedzi po jednej stronie komputera, uczeń po drugiej, możemy się tylko domyślać, co jest nie tak, bo uczeń, który może mieć z tym problem, może ten problem wykorzystać na swoją stronę. On o tym problemie może powiedzieć po fakcie. Nie uczestniczyłem w zajęciach, bo nie miałem dostępu do internetu, bo zawiesił mi się komputer, bo coś. Nauczyciel nie ma możliwości weryfikacji tego, bo nie siedzi u ucznia w domu. Może mu wierzyć, albo mu nie wierzyć. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 28,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Od 20 grudnia szkoły w całym kraju przejdą na nauczanie zdalne. Uczniowie wrócą do klasy 10 stycznia. W styczniu do Komisji Europejskiej złożony zostanie wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa, zapowiedział po dzisiejszym spotkaniu w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Jak mówi, prace trwają, a proces wcześniejszej notyfikacji został zakończony. Uruchomiłem zespoły, które tą notyfikację przygotowują. Liczę, że gdzieś, może w połowie stycznia, to jest bardzo drakoński termin, ale gdzieś w drugiej połowie stycznia ta notyfikacja powinna trafić do Komisji Europejskiej. Będzie ona podstawą dalszych działań. Jak dodaje minister, na ukończeniu jest także projekt ustawy, na podstawie której możliwe będą dopłaty do utrzymania płynności spółek węglowych. Teraz pod całą sprawą to jest zapewnienie płynności firmom górniczym. No i rząd Rzeczpospolitej Polskiej zrobił wszystko, żeby ta ścieżka legislacyjna była jak najkrótsza. Ustawę mamy już właściwie dopieszczoną. Mówię właściwie dlatego, że formalnie ona będzie przedstawiona KPRM-ie bodaj w czwartek. Chcemy pójść ścieżką poselską, bo ona jest najkrótsza. Wiceminister dodał, że na razie nie wiadomo, jaka będzie decyzja Komisji Europejskiej. Unia chce wzmocnić ochronę przed szantażem gospodarczym ze strony krajów trzecich. Komisja zaproponowała przepisy w tej sprawie. Mają one pozwolić na szybki odwet wobec takich państw jak Chiny czy Rosja. Teraz propozycjami zajmą się kraje członkowskie i Parlament Europejski. Beata Płomecka. Trzeba reagować szybciej i skuteczniej na przypadki zastraszania czy szantażu gospodarczego ze strony państw spoza Unii Europejskiej, mówił wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis. To jasny sygnał, że Unia nie ulegnie i będzie broniła swoich interesów. W czasach rosnących napięć geopolitycznych handel jest coraz częściej wykorzystywany jako broń polityczna. Wobec Unii i jej państw stosowane są środki zastraszania gospodarczego. Nowe propozycje, jeśli zostaną zaakceptowane, akceptowane, dadzą komisji szerokie uprawnienia do nakładania ceł, ograniczania importu, usług, inwestycji lub blokowania dostępu do unijnego rynku. Unijni dyplomaci mówią, że nowy mechanizm mógłby być wykorzystany w sporze na linii Pekin-Wilno. Chiny zablokowały import z Litwy z powodu otwarcia biura przedstawicielskiego Tajwanu. Władze w Pekinie uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część państwa środka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami miejscami na zachodzie, południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich będzie padał śnieg. No i mroźna noc przed nami. Na Suwalszczyźnie minus 12 stopni, na Mazowszu minus 5, a na zachodzie, na południu i na wybrzeżu najwyższa temperatura, choć też pod kreską do minus 3. Jutro pochmurno z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na Pomorzu Zachodnim dosypie kolejne kilka centymetrów śniegu i tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i uwaga na drogach marznącego deszczu powodującego gołoleć. Może być ślisko. Zresztą śnieg może padać również na krańcach wschodnich. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby i umiarkowany, ale w górach i nad morzem porywisty do 70 km na godzinę i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Dziś przypomnę, przez cały dzień Trójka mówi cytatami z kultowej komedii. Czas na jeden z moich ulubionych cytatów. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. 43 lata temu odbyła się premiera filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w reżyserii Stanisława Barei. Ciąg dalszy nastąpi, mam nadzieję, także za sprawą państwa wspomnień kultowych, dialogów, którymi posługujemy się w życiu codziennym. W tej sprawie zd3@polskieradio.pl, mailowo 71335 SMS-owo, ale chyba najszybciej, najłatwiej i najlepiej telefonicznie. 2 2 i 7 3. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Seventeen days, 'cause 11 minut po godzinie 16, ale nie tylko te śmiesznostki związane z rocznicą premiery kultowej komedii Stanisława Barei, ale także te ważne sprawy bieżące geopolityczne zajmują nas w audycji popołudniowej. Dokładnie 2 godziny, 1 minutę trwała wczorajsza wideorozmowa między prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Biden ostrzegł w niej Putina przed eskalacją działań wobec Ukrainy i zagroził konsekwencjami, w tym ekonomicznymi sankcjami. Obaj przywódcy zadecydowali też, że dalszy dialog będzie prowadzony na poziomie specjalnie powołanych zespołów, choć ponowna rozmowa Biden-Putin jest w najbliższym czasie niewykluczona. O echach wczorajszej amerykańsko-rosyjskiej wideokonferencji Michał Strzałkowski. Hello. Dobry dzień. Good to see you again. Приветствую вас, господин президент. Rozmowa Joe Bidena i Władimira Putina odbyła się za zamkniętymi drzwiami, a obie strony opublikowały tylko jej pierwsze sekundy, podczas których obaj politycy serdecznie i z uśmiechem się pozdrawiali. Biden wesoło machał do Putina z ekranu, a Putin, co wcale nie jest w jego przypadku oczywiste, na wideokonferencję się nie spóźnił. Wyraźnie było więc widać, że obie strony nie chciały wysłać konfrontacyjnych sygnałów, a współpracownicy obu prezydentów porzucili w ostatnich dniach ostrą retorykę. Ale jak na konferencji prasowej po wczorajszych rozmowach zapewniał doradca Bidena do spraw bezpieczeństwa, Jake Sullivan, amerykański prezydent ostro ostrzegał prezydenta Rosji przed eskalacją sytuacji wokół Ukrainy. Powiedział prezydentowi Putinowi wprost, że dalsza inwazja na Ukrainę spotka się z poważnymi sankcjami ekonomicznymi, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i sojuszników, że przekażemy też dodatkowe środki obrony Ukrainie, a także wzmocnimy naszych sojuszników na wschodniej flance NATO. Biden, który wraz z najbliższymi współpracownikami konsultował się przed rozmową z Putinem z europejskimi sojusznikami, zapewnił też, że Rosja mogłaby się spodziewać odpowiedzi ze strony wielu państw i byłaby ona ostrzejsza niż w 2014 roku, gdy doszło do aneksji Krymu czy wybuchu wojny w Donbasie. Sullivan zapewniał też, że Biden nie poszedł wobec Putina na ustępstwo i nie zgodził się na to, aby zamknąć przed Ukrainą drzwi do NATO. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że obaj prezydenci nakazali swoim doradcom kontynuować dialog w sprawie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Obaj zgodzili się, że należy powołać specjalne zespoły negocjacyjne, które utrzymają ze sobą stały kontakt i natychmiast rozpoczną rozmowy o całej tej konfrontacyjnej sytuacji oraz o kwestii kompleksowego bezpieczeństwa europejskiego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ten dialog się zacznie, ale powinno to być bardzo szybko. Prezydent Putin zaproponował też, aby po rozmowach negocjatorów znów porozmawiali prezydenci, ale nie umiem powiedzieć, kiedy to się stanie możliwe. Choć rozmowa Bidena i Putina nie przyniosła żadnego przełomu, władze Ukrainy podziękowały Stanom Zjednoczonym za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba oświadczył też, że Kijów liczy na opracowanie pakietu odstraszającego, który zniechęciłby Moskwę do dalszej militarnej eskalacji. Prezydent Biden jutro odbędzie też rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wskazał, że bardzo ważna była deklaracja Bidena o obronie suwerenności Ukrainy. Widzieliśmy wcześniej i dobrze się stało, że zostało to potwierdzone w sposób już publiczny przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że przynajmniej nie będzie żadnego gestu, żadnego aktu gwarantującego Rosji to, że Ukraina nie będzie kiedyś członkiem NATO, bo o tym decydują sami sojusznicy i kraj zainteresowany. Choć Biden i Putin starali się nie wysyłać konfrontacyjnych sygnałów, profesor Daniel Boćkowski z Katedry Polityki Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku nie spodziewa się, że już po tej jednej rozmowie dojdzie do deeskalacji sytuacji wokół Ukrainy. Nie będziemy mieli deeskalacji. Ta gra zakłada zupełnie inne rozdanie kart. Putinowi chodzi o jedną rzecz, o to, żeby na nowo rozłożyć akcenty w Europie, zwiększyć wpływ Rosji na to, co się dzieje w Europie. Więc ta gra jest obliczona na długi czas. Tak jakby Putin miał gdzieś tam na półeczce w sypialni Sun Tzu i czytał sobie poszczególne koncepcje tego wielkiego stratega. Według profesora Boćkowskiego Rosja, eskalując sytuację, zmusiła Stany Zjednoczone do rozmów, co już jest sukcesem Kremla. Ale to od dalszej reakcji Waszyngtonu będzie zależeć powodzenie planów Putina. Wczorajsze wideo spotkanie między prezydentem Stanów Zjednoczonych a Rosji i echa tej rozmowy śledził nasz reporter Michał Strzałkowski. To Trójka, kwadrans po 16. Widziałem tego chłopaka gdzieś, pamiętam jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie, to nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewam na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. Tu jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. On nie chce wiedzieć, jaki jest, nie każdy przecież wiedzieć chce. Jakie odbicie jest, gdy w oczach gniew. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, znajdę siebie tam. Tu jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. Osiemnaście i pół minuty po godzinie 16. Państwo pytają o ulubione cytaty, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Bardzo proszę, mój krótko i na temat niezmienny od wielu lat. Golę się, jem śniadanie, idę spać. A właściwie na pewnym etapie życia, dość długim, prawie 20-letnim, można by powiedzieć, że to takie motto życiowe. Ale nie o tym, nie o tym. Dwie dwójki i siedem trójek, ale o cytatach Państwa także ulubionych, używanych właśnie z tego filmu w życiu codziennym. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak jestem gdzieś na imprezie czy na jakiejś uroczystości i muszę wyjść, krótko mówiąc, do toalety, to przepraszam towarzystwo i mówię, przepraszam, muszę wyjść, gdyż mam bardzo ważny międzynarodowy telefon. Kolejne cytaty właśnie z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Dziś w 43. rocznicę premiery filmu Stanisława Barei na naszej antenie zachęcamy. Mail, telefon, SMS niezmiennie do Państwa dyspozycji. Prawie 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Ta historia teraz, bieżące wydarzenia, które dzieją się, no właśnie teraz. Rada Polityki Pieniężnej podniosła właśnie stopy procentowe o pół punktu procentowego. Oznacza to wzrost podstawowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego do poziomu 1,75%. Jest to z nami Adam Bruciński, ekonomista. Dzień dobry, witam w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Co oznaczają te kolejne podwyżki? No cóż, dla posiadaczy oszczędności to dobra wiadomość, ponieważ możemy oczekiwać, iż w najbliższym czasie, tygodniach lub miesiącach, oprocentowanie depozytów wzrośnie. Możemy również z takich pozytywnych elementów wymienić, że powinno przynajmniej dojść do umocnienia złotego. Tym samym towary, które będziemy kupować zagraniczne, staną się ponownie, może nie relatywnie tańsze, czyli takie jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale to też również jest tańsza nasza złotówka, złoty będzie silniejszy, możemy kupić w lepszej cenie ropę. Oczywiście na samą ropę nie mamy wpływu, ale kupimy ją po lepszym kursie. I to są te dobre wiadomości. Gorsza jest ta, że posiadacze kredytów zapłacą wyższe odsetki. Ale jeżeli spojrzymy w ogóle na całość, to znaczy na to, że tak naprawdę te podwyżki mają na celu walkę z inflacją, ustabilizowanie i przynajmniej w najbliższych miesiącach obniżenie. Jeżeli połączymy to również z działaniami rządu, bardzo w ostatnich tygodniach intensywnymi, które mają na celu zduszenie tej inflacji, bo inflacja rosnąca jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla nas wszystkich, no to możemy powiedzieć, że to jest taki kompromis. To znaczy sytuacja, w której owszem, zdajemy, trzeba zdawać sobie sprawę, że kredytobiorcy, a znaczna część Polaków jednak ma kredyty, zapłacą więcej, ale dzięki temu co zyskujemy? Zyskujemy oczekiwanie, że ustabilizuje się sytuacja, jeśli chodzi o inflację, a taka destabilizacja związana z inflacją jest bardzo niebezpieczna dla całej gospodarki, dla przedsiębiorstw i dla nas wszystkich. Więc musimy zapłacić pewną cenę w postaci pewnych wyrzeczeń, czyli wyższego odsetek od kredytów, ale mamy nadzieję, że ustabilizujemy tę inflację i dzięki temu gospodarka, która się rozwija, jakby na to nie patrzeć, rozwija się dobrze, statystycznie oczywiście, bo pewnie wielu słuchaczy zwróciłoby uwagę, że nie wszyscy tak korzystnie to odczuwają, ale ta stabilizacja jest bardzo ważna, ponieważ daje statystycznie oczywiście nam wszystkim pewne poczucie bezpieczeństwa, to, że się rozwijamy. No i jeżeli na to właśnie spojrzymy tak właśnie z lotu ptaka, że ta podwyżka ma na celu stabilizację tej inflacji, o której się dużo mówi, stabilizowanie tych cen, no cen energii też nie mamy dużego wpływu, ale przynajmniej o koszt zakupu będzie korzystniejszy, no to jest to pewien kompromis, ale jednocześnie to, co ważne, trzeba chyba podkreślić, nie jest to podwyżka stóp procentowych, która, nie wiem, może doprowadzić na przykład do zduszenia w ogóle gospodarki jako takiej. To na pewno z takim czymś nie mamy do czynienia. Zapłacimy wyższe, przynajmniej ci, co posiadają kredyty osoby, zapłacą wyższe odsetki, ale no jeżeli mógłbym tak powiedzieć, to jest to taka cena godziwa, którą należy chyba zapłacić w obliczu tego, co dzieje się na rynkach światowych i w obliczu tej jednak podwyższonej inflacji w Polsce, która wprawdzie też występuje na całym świecie. I trzeba zwrócić uwagę, że ta inflacja zależy od wielu czynników, na które nie mamy wpływu. No to już ten przykład, ta sztandarowy, te ceny ropy. Natomiast na część mamy wpływ. I myślę, że to, co my możemy zrobić w kraju, to znaczy przeprowadzić odpowiednie działania stabilizujące. Tu po stronie rządu to jest piłeczka i te działania zostały zarysowane i one będą wprowadzone w najbliższych tygodniach, już tak można powiedzieć, pod nowego roku w dużej mierze. No i teraz mieliśmy drugi ważny element tej całej układanki, a mianowicie decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która po raz kolejny podniosła stopy procentowe z konsekwencjami, o których właśnie przed chwilą wspomniałem. To wszystko ma doprowadzić do tego, że mimo wszystko ta stabilizacja nastąpi w polskiej gospodarce, będziemy dalej się rozwijać. No i oczywiście zapłacimy tę pewną cenę, przynajmniej te osoby, podkreślam, które mają kredyty. Natomiast jest to kompromis i moim zdaniem dobry kompromis. Tak? No nie ma takiej sytuacji, gdzie wszyscy będą zadowoleni. Jest wysoka inflacja i to jest fakt, z faktami się nie dyskutuje, tylko należy im przeciwdziałać i myślę, że jeżeli to połączymy, czyli z jednej strony jeszcze raz podkreślę, te działania rządu, bez względu na sympatie polityczne, to jednak jest to ważne z punktu widzenia obywatela, każdego, ale również firm, by mieć to poczucie stabilizacji, tak? To znaczy, że rządzący przynajmniej myślą o tym, co się wydarzy. Czy, nie wiem, mając z tyłu głowy słupki, czy nie, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że nastąpi stabilizacja i teraz mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej, to łącznie doprowadzi do tego, że możemy oczekiwać w najbliższych miesiącach stabilizacji. Co będzie w przyszłości? Nie wiadomo. To trzeba też uczciwie przyznać, że o ile ekonomiści się spierają i wielu podkreślało, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej była spóźniona, to jednak według stanu na dziś możemy powiedzieć, że zostało dużo zrobione. Co będzie w przyszłości? To będzie zależało dużo od tego, co będzie działo się na rynkach światowych, ponieważ też się mówi dużo o tym, że być może ceny energii czy ropy naftowej będą niższe i tym samym ta reakcja nie będzie potrzeba jej kontynuowania. Ja trochę zawsze też nawiązuję do programów pomocowych, które były na początku pandemii, widzieliśmy ze strony PFR-u. One też były jakby przesuwane, kontynuowane.

Moc rozrywki na święta od Wectry. Tylko teraz pakiety premium HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal w prezencie. Szczegóły w salonach na Wectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. W świątecznym miasteczku Leroy Merlin już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym pniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Czas na ważne informacje z dróg. Radio Nawigator. Kieruje Mariusz Dąbrowski. Witam. Przypominam, że na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego. Bez zmian niestety na autostradzie A1 na jezdni w kierunku Katowic na jej 406 kilometrze, gdzie zablokowany jest wciąż prawy pas jezdni. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korek od Balic po węzeł Tyniecki to na jezdni w kierunku Tarnowa. W stronę Katowic korek zaczyna się przed węzłem Zakopiańskim, a do węzła Sidzina są spowolnienia. Droga numer 55, tu Malbork, tu też bez zmian, w Gościszewie na 31 kilometrze cały czas obowiązuje ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga numer 63, Radzeń Podlaski Sławatycze, 330 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. I jeszcze droga numer 94, między Bytomiem a Strzelcami Opolskimi, tam przewrócił się bus, stało się to na 204 kilometrze, teraz auto jest stawiane na koła, więc ruch wstrzymano i droga jest zablokowana. Bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 skrót wiadomości. Artur Ewartowski. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Zdecydowano się na podwyżkę o 0,5 punktu procentowego do poziomu 1,75%. To oznacza przebicie poziomu sprzed pandemii. Wtedy to było 1,5%. Podwyżka oznacza też wzrost oprocentowania pożyczek i kredytów. Nie tylko tych nowych, ale też rat tych wcześniej zaciągniętych. Do tej sprawy wrócimy w serwisie o 17. Pierwsi brytyjscy żołnierze rozpoczęli działania związane ze wsparciem polskiego wojska na granicy z Białorusią, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak podał, zadaniem żołnierzy brytyjskich jest reperowanie tymczasowego ogrodzenia oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych. Przed tygodniem prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o zgodzie na pobyt w Polsce do 155 brytyjskich żołnierzy. Komplikuje się sytuacja z awarią ciepłowniczą w centrum Warszawy. Jak podała firma Veolia, trzeba tam ściągnąć większą ekipę pracowników, bo okazuje się, że w tym miejscu jest dużo innej infrastruktury podziemnej. Przed południem na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Mokotowskiej zaczęła wypływać woda, a w jezdni zrobiła się wyrwa. Bez ogrzewania jest około 100 okolicznych budynków. Bardzo dziękujemy. Pełny serwis Trójki już za niespełna pół godziny o 17. I w tym serwisie też powiemy o wzroście stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła 0,5 punktu procentowego. O tym powiemy w serwisie o 17. Teraz pozostałe informacje gospodarcze. A zatem przed nami... Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Od nowego roku będziemy więcej płacić za alkohol i wyroby tytoniowe. Wejdzie bowiem w życie podwyżka akcyzy, powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Szef resortu zapowiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że butelka wódki zdrożeje mniej więcej o około 1,5 zł, a paczka papierosów o 30 groszy. Spodziewamy się, że na butelce wódki tam 40% to będzie gdzieś około 1,5 zł więcej z tego powodu, a na butelce wina to około 16 groszy, na butelce piwa czy puszce piwa to gdzieś około 6 groszy. Paczka papierosów wzrośnie około 30 groszy, a wyroby nowatorskie to gdzieś około złotówkę. Minister powiedział, że od stycznia do końca października wpływ akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe wyniosły ponad 30 miliardów złotych, co stanowi około 7% budżetu państwa. Polskie Linie Lotnicze poinformowały, że większość działających w spółce związków zawodowych parafowała porozumienie dotyczące nowego regulaminu wynagrodzeń. Członkowie personelu pokładowego mogą już dziś wrócić do pracy na pełen etat. Porozumienie zakłada również korzystniejsze warunki pracy dla pilotów oraz pracowników naziemnych.

sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Strachy na lachy, ich wersja wielkiego przeboju sprzed lat. Punktualnie 16:40. Niezła historia. Środowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 8 grudnia 1831 roku Joachim Lelewel stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego. Kim był Lelewel? No i jakiego rodzaju organizacją był KNP? Joachim Lelewel był polskim historykiem przede wszystkim, był politykiem, był bibliografem, był numizmatykiem, był poliglotą, znał kilkanaście języków, heraldykiem i też taka ciekawostka, wolnomularzem. To był jeden z czołowych działaczy, bym powiedział, polskiego ruchu niepodległościowego, który po upadku powstania listopadowego znalazł się na emigracji, mając okazję przebywać w Paryżu. Przechadzałem się kilkukrotnie po bulwarze Saint-Germain, gdzie jest właśnie tablica poświęcona Lelewelowi, miejsca, gdzie mieszkał podczas swojej emigracji. Natomiast KNP, czyli Komitet Narodowy Polski, była organizacją, która została powołana z jego inicjatywy pod jego kierownictwem. Próbowała godzić ta organizacja różnego rodzaju kierunki polskiego republikanizmu, była wspierana przez francuskich republikanów. Została zamknięta czy zlikwidowana przez francuską policję rok później, w grudniu 1832 roku, na co złożyło się kilka czynników, na których tutaj niestety nie ma miejsca o tym opowiedzieć, ale rzeczywiście chyba jednym z takich wiodących było to, że również w obrębie samego KNP dochodziło do rozdźwięków między poszczególnymi działaczami, co powodowało konflikty i taki, bym powiedział, wzrost animozji. No a co za tym idzie, również charakter działalności KNP był coraz bardziej postrzegany przez władze francuskie jako, bym powiedział, nieodpowiednie. Niezła historia. Drugie wydarzenie z 8 grudnia to rok 1919. Wtedy to Rada Ambasadorów Państw Ententy ustanowiła w Paryżu linię Carsona jako wschodnią granicę Polski. Czym była ta linia? No właśnie, tutaj też pewne wyjaśnienie, mianowicie mówimy o linii Carsona, natomiast Lord George Curzon przedstawił ideę tej granicy wschodniej w lipcu 1920 roku jako odpowiedź podczas konferencji SPA na polskie prośby wsparcia ewentualnych rokowań z bolszewikami, tak jakbym powiedział, pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu z bolszewikami, gdy no już chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której decydowaliśmy się na przyjęcie pewnego rodzaju tutaj rozmów rozejmowych czy nawet pokojowych. Jednym z postulatów było właśnie wskazane przez Lorda George'a Curzona element związany z wschodnią granicą, żeby przyjęcie tej granicy wschodniej opierało się o przedstawioną, tak jak pan słusznie redaktor zauważył, w grudniu 1919 roku linię. To była deklaracja Rady Najwyższej, mocarstw sprzymierzonych. Za autora tego planu tak naprawdę postrzega się urzędnika brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Foreign Office, który nazywał się Louis Bernstein Namier. Właściwie to Ludwik Niemirowski, to był polski Żyd, który pracował w Foreign Office i był, z tego co dzisiaj wiemy, był znany z bardzo, bym powiedział, takich antypolskich działań, antypolskiego nastawienia, o czym świadczą na przykład jego właśnie raporty, jego dokumenty, jego analizy sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. I niestety, ale czołowi brytyjscy politycy dawali tym raportem i tym analizom wiarę. Jakie obecnie mamy ślady linii Carsona? No, linia Carsona w zasadzie jest naszą wschodnią granicą z pewnymi odchyleniami, prawda, które zostały naniesione przez Józefa Stalina na mapie linijko, z tego co pamiętam, i tam kwestie związane z pewnymi obszarami w Białostockiem i na południu. No ale to jest dzisiejsza nasza granica wschodnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. I już dziś zapraszamy na jutrzejsze spotkanie z panem profesorem. Jutro dwie niezłe historie z dwudziestolecia międzywojennego. To już jutro o zwykłej porze. Za chwilę powiemy, wspominając oczywiście wielką produkcję Stanisława Barei, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Szczegóły i niezwykłe opowieści związane z tą produkcją już za moment. Program Trzeci Polskiego Radia za 14 minut będzie 17. Gotia i Kimbra. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Lata minęły. Właśnie 8 grudnia 1978 roku swoją kinową premierę miała komedia, która bawi nas do dziś. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w reżyserii Stanisława Barei. Dziś w Trójce wspominamy to wydarzenie i tę niezwykłą w historii polskiego kina produkcję. Więcej na ten temat Ryszard Jaźwiński. Patrząc na twórczość Stanisława Barei z perspektywy czasu, wyraźnie widać, jak ewoluowała i jak pięknie rozwinęła się właśnie w drugiej połowie lat 70., czego komedia Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz jest jednym z najlepszych przykładów. Mimo ogromnych problemów reżysera z cenzurą, bo ten jego film uznaje się właśnie za najbardziej zdewastowany i pocięty przez Urząd Kontroli. Ale o tym przecież niewiele mogli wtedy wiedzieć widzowie, czy nawet krytycy zarzucający filmowi wady konstrukcyjne. Na szczęście walorów i zalet było więcej niż powstałych bez winy autora wad. Przypomnij nam o tym znawca twórczości reżysera, filmoznawca Andrzej Bukowiecki. Stanisław Bareja miał fantastyczny zmysł obserwacji, satyry, właśnie karykatury. Nie wszystko było wbrew pozorom przerysowane i nie wszystko było tylko przeciwko ówczesnej władzy, ale także był to gorzki portret społeczeństwa. Natomiast ten film robi się z powodu także i tych wycięć, trzeba to sobie powiedzieć, taki rozdygotany, troszeczkę niezborny. I to świetnie pasuje w myśl teorii Marszala Matlisana, że przekazem jest przekaźnik, czyli nie tylko treść, ale i sama forma, sama konstrukcja. Właśnie pasuje do ówczesnej rzeczywistości, która, powiedzmy sobie, te końcowe lata gierkowskie, to też wszystko było tak trochę powiązane na sznurek. To wszystko też już tak się chyliło ku jakiemuś kresowi, więc ten film to właśnie nie tylko poprzez samą treść, fabułę, scenki, skecze, dialogi oczywiście, to takie wewnętrzne rozkręcenie, nie wiem, nitów, śrub czy czegoś takiego, wiązadeł pokazuje. W efekcie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, niezmiennie bawi nas do dziś. Współcześnie to już na szczęście tylko zapis absurdów z odległej epoki. Wtedy, w chwili premiery filmu, jednak humor podszyty gorzką refleksją. Musimy jednak pamiętać o tym, że mogliśmy dostać dzieło pełniejsze i lepsze, gdyby mogło być skończone z wolą autora. Wycięte blisko 10 minut filmu jednak zrobiło swoje. Wiem to, że Stanisław Bareja był trochę przerażony tymi wszystkimi ingerencjami i długo siedział przy stole montażowym, żeby w miarę przywrócić filmowi taką konstrukcję, jaką sobie zamierzał. Znakomity autor zdjęć do tego filmu, Jan Laskowski, mówił, że oczywiście oglądał na pokazach roboczych pierwszą wersję przed ingerencją i że była jednak niestety lepsza. Już nie poznamy, mamy ten film w takiej postaci, w jakiej jest, ale czasami takie są paradoksy, że coś złego przynosi też jakiś, po latach zwłaszcza, pożytek w odbiorze dzieła. Mówiliśmy już dzisiaj w Trójce o znakomitych, grających choćby w epizodach polskich aktorach. Andrzej Bukowiecki wspomniał właśnie świetnego autora zdjęć, Jana Laskowskiego, ale przy tej okazji warto zauważyć jeszcze jednego współpracownika Stanisława Barei, który 16 lat później pojawił się w Hollywood, by odebrać swojego Oscara. Mowa oczywiście o Alanie Starskim. Na planie filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, odpowiadał za scenografię. No i nie zapomnijmy o jeszcze jednej ważnej osobie. Od zrealizowanego 2 lata wcześniej Bruneta wieczorową porą reżyser rozpoczął współpracę z pewnym wprawionym już w satyrycznych bojach artystą kabaretowym. Ten początkowo jako współscenarzysta filmu występował pod pseudonimem Kill Andrzej. To trzeba pamiętać o bardzo ważnej postaci, o Stanisławie Tymie, który nie tylko był aktorem z późnych filmów Stanisława Barei, ale także i współscenarzystą, a tutaj nawet w przypadku filmu, o którym dzisiaj mówimy, też przyłożył rękę do reżyserii, miał niewątpliwie duży wpływ na ten film. A ukoronowaniem współpracy Stanisława Barei ze Stanisławem Tymem był zrealizowany 2 lata później, o czym na pewno doskonale pamiętamy, Miś, a w pewnym sensie także nakręcony w 2007 roku Ryś. Ale to już zupełnie inna filmowa historia. A o filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, wraz z filmoznawcą Andrzejem Bukowieckim opowiadał nam Ryszard Jaźwiński. Thank you.